یہ جب اس کے بعد آتا ہے تقاضا اطاعت، اللہ کا حکم مانو، رسول کا، کتاب کا، اور تیسرا محبت، صرف اطاعت نہیں، صرف اطاعت تو مجبوراً بھی ہوتی ہے، ہم انگریزوں کے مطیع تھے، کیا کریں، غلام تھے، آئے تھے، انہوں نے فتح کر لیا تھا، بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، آل فرعون کے، آل یعقوب کہہ لیجیے نا، چونکہ بنی اسرائیل کون تھے، آل یعقوب تھے، یعقوب کی نسل، غلام تھے، وہ ہے مجبوری کی، لیکن محبت کے ساتھ اطاعت، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ. اور اس میں بڑا عجیب ہے، یہ اصطلاحات کا معاملہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت اور محبت جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت، اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، یہ درس حدیث سے متصل قبل جو میرے خطبات کہا ہوئے ہوں گے. یہ عبادت جو ہے، ہما تن، ہما وقت، ہما جہت، اطاعت کلی، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ پارشل نہیں ہے، یہ چوائس پر نہیں ہے، ہما تن، ہما وقت، ہما جہت، اطاعت کلی، انتہائی محبت کے ساتھ، تب وہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. اس میں یہ بحث بھی میں کر چکا ہوں، ہاں اس میں بربنائے تھبے بشری کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی غلط ماحول میں رہے اس کے اثرات جو ہیں پڑ گئے، اور کوئی غلط کام آپ سے بھی سرزد ہو گئی، کبھی اندر سے نفس امارہ کا کوئی ابال آیا، طوفان آیا، اور آپ کی خودی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو، اور آپ بہ گئے، لیکن اس کے فوراً بعد اس کیفیت سے نکلتے ہی اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، اللہ معاف کر دیتا، لاکھوں بار کرو اور دو اور معافی، اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ کھلا ہے. یہ درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نیست، یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر سو مرتبہ پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ، پھر توبہ کرو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. معلم یغر غر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، اور جس کو ہم کہتے ہیں گھنگرو گلے میں بولنے لگے، اس وقت تک موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا. اگر یہ نہیں کرتے تو ایک گناہ پر بھی اگر آپ نے ڈیرا لگا لیا، جم گئے اسی پر، تو وہ پھر خلود فی النار کے لیے کافی ہے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو عبادت ہو جاتی ہے، اب لفظ دو ہیں، ایک اطاعت محبت اللہ کے لیے ہے تو کیا بنا، عبادت. رسول کے لیے یہی دونوں چیزیں آتی ہیں تو کیا بنے گا، اتباع. رسول کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کا اتباع ممکن نہیں، یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیجیے. اللہ کی اطاعت ممکن ہے، اتباع کسے کہتے ہیں، اور اطاعت سے اس کا فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اتباع کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انہیں کیا چیز پسند ہے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے مجھ سے، انہیں کیا پسند ہے، اور آپ اس کی پیروی کریں. ان کا کیا نہج ہے، وہ سوتے کس طرح ہیں رات کو، وہ چلتے کس طرح ہیں وغیرہ، ان کا انداز کیا ہے، ان کا طرز کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، یہ دیکھ کر اگر کہ حکم نہیں دیا ہو اس کی پیروی کریں گے تو یہ اتباع ہے. اور اس اتباع کے بارے میں فرمایا گیا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع کرو میرا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا.